pai oyo di mobali na linga bandakala na indumba na komi kotula mpona yo promeso pesa kinga ite toko balana yebisa mama soki solo kobalanga bongo atikaka kofinga ngai azweli ngai mobali ya mosolo o bandekwe bango mpe bapusi lokuta nzambe naboyi ye o naboye mobali ya mosolo misanga ne pai oyo di mobali na linga bandakala ngai ndumba na komi kotola mpona yo promeso pesaki ngai te tokobalana yebisa mama soki solo kobalanga bongo atikaka kofinga ngai azweli ngai mobali ya mosolo o bandekwe bango mpe bapusi lokuta nzambe naboyi ye o gabio o naweyi ye e bongi petre na ndako ye yaka kotelema na miso ya baboti bangai bamona yo mpe bandima mama atika kolela ye ndima nyonso yo bazali kosala yo nzela moke mpasi na yo ekosila mosolo nazali koluka mpona yo gabio o nakomona pasi bakomi kolalisanga na libanda mpe kofinga ezangaka te yaka kobimisanga e na pasi oyo e gabio o naweyi ye e bongi pete na ndako oyo e yaka kotelema na miso ya baboti bangai bamona yo mpe bandima mama atika kolela ye ndima nyonso yo bazali kosala yo nzela moke mpasi na yo ekosila mosolo nazali koluka mpona yo gabio o nakomona pasi bakomi kolalisanga na libanda mpe kofinga ezangaka te yaka kobimisanga e na pasi oyo e thank you. yoka Gabion, mes informations to yoka Voilà quoi, comme mes informations bon yoka Ça c'est mieux.